Dusza Mariana oddaliła się do krainy wiecznych łowów, gdzie hula w Dolinie Śmierci na łonie futbolowego Manitu. Przed państwem odważna chwila konfrontacji werbalnej. Żelazna lady polskiego undergroundu, czyli rozmowy kasanowy w reżyserii Marleny Dietrich. Wystąpi Ayatollah Khomeini, pseudonim Tatanka Jotanka, czyli zjadacz korzeni. Mówi Marlena Dietrich. Jakie są pańskie przeżycia eschatologiczne? Znajomy powiedział mi, że Ewa dała Adamowi jabłko, bo była agentką wietnamskiej firmy Jablonex. Szarpie druty, zespół z Huty. Nie, za